Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապանի։ Սրբազան հայր, խոսենք մեր կարևոր ծեսի Սուրբ Պատարագի ընթացքում հնչող բոլորիս հանրաճանոթ մի քանի բառերի եւ արտահայտությունների մասին։ Շատ հավատացյալներ, ովքեր պարբերաբար գալիս են եկեղեցի, պատարագին մասնակցում են, հաղորդություն են ստանում, գրեթե գիտեն պատարագը գրաբարող ծերից ծեր, բայց մի քանի բառեր եւ արտահայտություններ պատարագի մասնակից ների ականջին նստած են, գոնե ձևի առումով, ձևական առումով նստած են, եւ ուզում եմ, որ այդ արտահայտությունները եւ բառերը դուք մեկնաբանեք, թե որը ինչի համար է ասվում, որը երբ է ասվում, եւ սկսենք առաջին ամենատարածված, մեր ամենասիրելի բառից, որ գրեթե միշտ ենք օգտագործում ամեն բառից ու աղոթքից հետո, դա ամեն բառն է։ Յուրաքանչյուր աղոթք մենք ավարտում ենք ամեն բառով, այսինքն եթե ամեն բառը չասենք, ի՞նչն է փոխվելու, ի՞նչ ենք ուզում ասել ամենով։ Մենք ինչ որ ասում ենք ամեն, հաստատում ենք, բայց ամեն բառը ճշմարտություն է նշանակում, ճշմարիտ է խոսքս։ Մի տեսեք գալիս ենք հաստատելու, այո, սա իմ հավատամքն է, սա իմ ասելիքն է, սա իմ հավատքն է, սա իմ դավանանքն է ու վերջ, ու հաստատում ենք։ Իմիջիալոց ժողովրդի մեջ էլ է դա ընդունված, այս մարդիկ որ պայմանավորեն ասում են եղավ, եղավ, հա ասում ամեն, նույնիսկ աշխարհիկ զրույցի մեջ էլ շատ հաճախ տեղափոխվել է աշխարհիկ, տեղափոխվել է եւ նույնիսկ մեր տատեր պապերնել էին դա օգտագործում, ես փոքրուց դա լսում էի, չնայած չգիտեի այդ բառը երեխա ասակում թե ինչ է, որտեղից է, բայց տարածում է ստացել եւ շատ ազգերի մոտ է, թուրքերի, արաբների, պարսիկների, բոլորի մոտ։ Եվ գրեթե դրան համազոր մի բառ, գրեթե դրա հոմանիշը, ալելույան։ Էլ բառը, իլլը բառը, եբրայերեն նշանակում աստված, կամ արաբերեն ալլահ, ալլահ իլլա։ Ալ, էլ, ույա նշանակում է ընդառաջ աստծո, ասո առաջ։ Դարման ասում ենք ալելույա օրթի։ Այո, ասում ենք, օրթի բնականաբար նշանակում է ոտքի կանգնել, բայց ալելույա օրթի, այսինքն Աստված Աստծո առաջ ոտքի կանգնել։ Աստծուն առաջ ոտքի կանգնել։ Եվ դա կարևոր պահերին է միշտ կատարվում, օրինակ, եթե ավետարանն ենք բերում, հիմա Աստծո խոսքը պետք է հնչի, որ Աստված մեզ է դիմում, մարգարեներին է ասել եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ արդեն Աստված է խոսում մեզ հետ, պիտի ընդառաջ ասո ոտքի կանգնենք, ուրشادի լսենք։ Եվ դրան նախորդում է նաև մի բառ, պրոսխում է, որ նշանակում է ուշադրություն։ Հիմա միջի այդ, որ ասում ենք պրոսխում է, բոլորը պետք է ուշադր լինեն։ Անմիջապես բոլորի ուշադրությունն ենք հրավիրում, հետո էլ ասում ենք ալելույա օրթի, ոտքի կանգնենք, որտեղ ընդառաջ Աստծո ենք կանգնում։ Հիմա կարևոր բան պիտի լսենք Աստծուց, Աստծո խոսքը։ Իսկ մենք գիտենք, որ պատարագի ընթացքում որևէ մեկը իրավունք չունի խոսել եւ որևէ մեկը իրավունք չունի նստել, կարծես թե։ Հին ավանդական կանոնով ըստ օրենքի պատարագին բոլորը պետք է լինեն ոտնկայս, բայց մենք ունենք ծեր հասակի մարդիկ, ունենք հաշվանդամներ, ունենք մարդիկ, որ տկար են, չեն կարող 2 ժամ կամ 1.5 ժամ ոտքի կանգնել, իրենց համար մի տեսակ մենք ֆիզիկական վիճակի ձևով արտոնում ենք, որոշ պահերին իրենք կարող են նստել, բայց պահեր կա, եթե նա ի վիճակի, եթե լրիվ հաշվանդամ չի, կարող է մի 5 րոպե կանգնել, այդ պահին կարևոր պահեր կա պատարագում, որ ինքը պիտի ոտքի կանգնի, բացատրեն որն է, հայր մերը, երբ որ ավետարանն է հնչում, հրեշտակային երգի ժամանակ, երբ որ սկիհը բերում ենք խորանից դեպի Սուրբ Սեղան, բոլորս ոտքի են կանգնում, Սուրբ Հոգի Աստված, երբ որ երգում ենք, որվար ենք պտտտսնում խորանով մեկ, և Որդի Աստված, երբ որ Սուրբ Նշխարը պատրաստում ենք բուրվարով, դա մեկ էլ, երբ որ պատարագիչը դուրս է գալիս Սուրբ Սեղանի մոտից, շրջվում է և բերում է Սուրբ Նշխարը, ժողովրդին է մոտենում, որ հաղորդություն տա, բոլորս այդ պահին պիտի ոտքի կանգնենք, մեկ էլ մի պահ կա, որ ինքը սկիհը բարձացնում է օրտնելուց հետո, ասում է, սա է մարմինին, որով ասում ձեզ քաղության թողության բաժանի, և սկիհը բարձացնում է որպես գինի, սա է արյունին, որ թափվում է որպես նշան նորոգտի ձեր մեղքերի քաղության թողության, այդ պահին պիտի բոլորս ոտքի կանգնենք, նույնիսկ երբ որ պատարագիչը կամ սարգավագը կամ քահանան չի ասում ալելույա օրթ թե պրոսխում է։ Մի 6-7 պահ կա, որ պարտադիր մենք պիտի ոտքի լինենք։ Սուրբ Գրիգոր Թատերացին ասում է, պատարագը Կիրակի օրն է, հարության օր է, հարությունը ուղիղ է, պետք է բոլորս ոտի կանգնենք և ծունգը չպտի իջնենք, բայց Տեր Ողորմյայի վաղ Կիրակի օրը, մենակ այդ Տեր Ողորմյայի ժամանակ թույլ են տալի ծնգի իջնենք, որտեղ մեղքերի թողության համար աղոթք ենք անում, ծնգաչոք։ ըստ Տաթևացու խիստ կանոնի պատարակը գիրակի օրը, հառության օրը, բոլորս ոթի պիտի կանգնենք։ Միակ պահ կա կանոնական, որ թույլ են տալիս ընկիչնել, դա Տեր ողորմյայի ժամանակ, բայց եթե դա սրբոց տոնա, այլ տոնա, շաբաթ օր, երկու շաբթի, հինգ շաբթի օրերը, դու կարող եք տարբեր պայերի ծնգի իջնել, եթե դա հառության օր չի, բայց հառության օրը միայն Տեր ողորմյայի ժամանակ ծունգդ կարա գետնին կպնի։ Սրբազան հայր, երբ որ պատարակի ընթացքում ուշադրության է հրավիրվում եւ ոտքի է կանգնում ժողովուրդը հոգեորականի հորդորով, ապա ասվում է ասե Աստված, Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ասե։ Այսինքն մի դեպքում ասե Աստված, Աստված է ասում, մի դեպքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում։ Նախ ի՞նչ է ասում Տերը կամ Աստված, ում է ասում, արդյոք ինչ որ ասում է, դա բոլորին է վերաբերում, թե կան բացառություններ, նկատի ունեմ պատարակի ներկա են նաև չմկրտված մարդիկ, պատարակին ներկա են անհավատ մարդիկ, թերևս լինում է նաև այդպիսի դեպքեր, պատարակին ներկա են մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են գալիս եկեղեցի եւ այլն։ Այսինքն Աստված եւ Հիսուս Քրիստոս նույնը չի արդյոք։ Նույնը իհարկե։ Ունենք ամբողջ ավետարանի խոսքերը, հիմնականում ասում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասե, կամ երբեմն ասում ենք ասե Աստված, Քրիստոս Աստված է։ Մենք պատարակի ժամանակ երկու բաժին ունենք։ Կա չմկրտվածների համար առաջի բաժինը, երբ որ երկում ենք մի ոք երեխայից, նրանք ովքեր պատրաստվում են մկրտության, երբ որ սկսում է հարության պահը բիճայտ, իրանք եկեղեցում, բայց հետո դուրս են գալիս դեպի գավի։ Մենք այդ կոչը անում ենք։ Մի ոք երեխայից չմոտենաս սրբությանը, չդիպչի, իրանք դուրս են գալիս դեպի գավիթի բաժինը, այնտեղից են նայում եւ լսում։ Մնում են նրանք, ովքեր արդեն խոստովանվել են, մկրտված են եւ պատրաստ են սրբությունը ստանալու։ Հասո խոսքը բոլորի համար է, եւ հեթանոսների, եւ դեռ չմկրտվածների, եւ նրանց համար, որոնք դեռ մտածում են կամ պատրաստում են մկրտվել։ Հասո խոսքը բոլոր ազգերի համար է, ով կնկալի, կնկալի, ով կընդունի, կընդունի։ Այսինքն հասո խոսքը համանապակում չունի։ Իսկ ինչ է ասում Աստված պատարակի ընթացքում։ Աստվածաշունչը հասո խոսքն է, բայց ամբողջ ամենակարևոր խոսքերը, որ հնչում են պատարակի ընթացքում։ Մենք պատարակի ժամանակ ընթերցում ենք նախ ավետարանը, ինչ որ կապված է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի հետ, առաքյալների հետ, Հովհաննես Մկրտչի հետ, Աստվածածնի հետ։ Երկրորդը, մենք ընթերցանություն ունենք պատարակի առաջի բաժնում, որ մարգարեական թղթեր են կարդում եւ առաքելական թղթեր, որ Աստված իրենց է տվել այդ խոսքը, նրանք էլ դա միշտ փոխանցել են ժողովրդին։ Եվ մենք հասո խոսքը փոխանցում ենք այդ օրվա գիրակի հետ կապված, այդ տոնի հետ կապված ընթերցանություն է կատարում Սարգավագի իշտում եւ դա ներքևից, Ատյանից արդեն դա ընթերցում է։ Իսկ ավետարանը պարտադիր պատարակի ժամանակ խորանից է կարդացվում։ Վերաբերում անող Սարգավագը, կամ եթե եպիսկոպոս է հոգեորական, որ վերաբերում է, նա է ընթերցում ավետարանը։ Հենց խորանից ինչու՞։ Խորանը նշանակում է երկինք, Ատյանը երկիրն է, Քրիստոսին խորհրդանշում է հենց պատարակիչը։ Պատարակիչը Քրիստոսն է, որ երկնքից հետո գալիս իշտում է երկիր, քարոզում, պտտում, դորից բարձանում է երկինք, համբարձվում է, առաջուն առնում, համբարձվում։ Դրա համար ավետարանը, Քրիստոսի խոսքը, երկնքից է հնչում որպես ավետարան, քանի որ խորանը դա երկինքն է եւ խորհրդանշում է Քրիստոսին, դա պատարակիչը, Աստծո խոսքը երկնքից գալիս է մարդուն։ Իսկ ինչու մարգարեական եւ առաքելական խոսքը Ատյանից են ընթերցում։ Որտե՞ղ մարգարեները եւ առաքելները, որ Աստուծո ստացել են։ Իրանք ժողովրդի մեջ էին քարոզում, երկրի վրա էին խոսում։ Դրա համար Ատյանից են ընթերցում, որ մենք խոսքը ասվում է Ատյանից։ Ատյանից, երկրից, ինչպես մարգարեներ եւ առաքելներ երկրի վրա քարոզում խոսում էին։ Եվ Աստծո խոսքը լսելուց հետո, երբ որ ասում է ասե Աստված, Աստված խոսեց, նորից հնչում է «Փառք քեզ, Տեր Աստված մեր», կամ հաղորդության պատրաստելուց առաջ, «Սա ինքն է Փառքի Թագավորը»։ Այսինքն, փառքը անընդհատ Աստծո ստվերի նման է։ Ինչու ենք անընդհատ փառք տալիս Աստծուն, ինչու ենք ասում «Փառքի Թագավորը»։ Փառքը Աստծուն բաժանելի մասն է։ Աստված, որ մեկնումեկ է երևում է, չէ՞ լույսի, կրակի ձևով, ինքը իր փառքով է երևում, իր խզորությամբ, իր սրբությամբ, իր մեծությամբ։ Փառք բառը լույսի նշան է։ Ամեն անգամ մենք որ ասում ենք «Փառք քեզ, Տեր Աստված», մենք կամենում որ Աստծո փառքը շատանա, իր փառքի շերտերը ավելանա։ Եվ որքան մենք շատ ենք ասում Աստծո դիմաց, այդ լույսի փառքի շերտերը օրեցօր ավելանում են։ Մենք ընթացքում ասում ենք, եւ սա հաճախ է հնչում, «Եվևս խաղությանս Տեր աղաչեցուք»։ Մենք խաղությամբ ենք դիմում Աստծուն եւ խաղությունն ենք աղաչում Աստծուն։ Ամեն մի առողություն, երբ որ մենք ավարտում ենք, ասում ենք «Երթայք խաղությամբ, գնացեք դեպի խաղություն, խաղությամբ գնացեք, խաղաղված հոգով»։ ներդաշնակություն, մաքրություն, բարությունը տիրի ձեր հոգու մեջ։ Սա կարծեմ ասում են սարկավագները, եւ եւս հրահանգեն ստեր աղաչեցուկ, եւ կարծես թե ի պատասխան սրբազան ծես իրականացնող քահանան շրջվում է խորանից դեպի դահլիճ, դեպի ժողովուրդը, եւ մատների հատուկ նշանով, խաչի նշանով ասում է խաղություն ամենեցուն, այսինքն խաղություն ամենքին։ Այդ ձեռքի նշանը, որ երեք մատ կա, նշանը սուբյերտություն, եւ հետո երկու մատը բուտ մատի հետ որ կապվում են, դա Քրիստոսի երկու բնությունն է։ Սուբյերտություն եւ Քրիստոսի երկու բնություն։ Այս նշանով ենք մենք ժողովրդին օրտնում, բոլորին է խաղություն մաղթում եւ օրտնում է ինքը։ Մենք դրան պատասխան ենք տալիս եւ ընդ հոգուիդքում։ Եւ քո հոգու խաղություն արդեն երկչախումբը եւ ամբողջ հավատացյալ ժողովրդն ասում է, եւ քո հոգուն էլ միշտ խաղություն լինի։ Փոխադարձ, փող կապակցված է այդ պահը։ Մի բան էլ պիտի հիշեցնեմ, երբ որ գալիս է հավադամքի պահը ավետարանից առաջ, այդ ժամանակ բոլորս ենք ոտքի կանգնում, նախ մեր հավադամքն ենք հնչեցնում։ Բոլորով։ Ինչ պահերից է, երբ ժողովուրդը իրավունք ունի ձայնակցել հոգեորականին։ Այո, իհարկե։ Հարմերն էլ, հավատամքն էլ, բոլորս ոտնկայս ասում ենք մեր հավատամքը, ինչին ենք հավատում, որից հետո հնչում է ասո խոսքը ավետարանը։ Եվ դարձյալ քահանան ասում է ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն։ Ամեն ինչի եւ ամեն մեկի համար։ Մի պահ էլ կա շատ հետաքրքիր, որ ասում է «Ածիխ իզավսյա» ին սլավոներ, բոլորից եւ ամեն ինչի համար։ Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Աստծուն, բոլորից գողություն ենք տալիս, բոլորից եւ ամեն մի բարիքի համար, որ ինքը մեզ տալիս է։ Սրբազան հայր պատարակի ընթացքում մեր թնդմեր հավատացյալ ժողովուրդը խաղության բախշումից հետո, երբ որ ասում է խաղություն ամենեցուն, դրանից հետո բոլորս երկրին ենք հպում եւ ասում ենք Աստուծով երկիր պագանենք։ Երկիր պագանենք նշանակում է երկ գիրը համբուրենք, հողը համբուրենք, ասել է թե ինչու ենք համբուրում եւ որտեւ ըստ Աստվածաշնչի Աստված երկնքում է նստում, բայց իր ոդկերի պատվանդանը երկիրն է, որ ինքը ստեղծել է։ Աստծո ոդկերն ենք համբուրում, ոդկի տակն ենք համբուրում, իր պատվանդանը, ոչ իր ոդկերը, այլ նույն Աստծո ոդկի տակի պատվանդանը իր ստեղծած երկիրն ենք համբուրում, որ մենք էլ այդ երկրից ենք, այդ կավից ենք ստեղծված։ Հետո հիշեք մեր տատիկների աղոթքը։ Տեր Աստված, երեսս ոդկի տակ, այդ երկր պագանելու ասելու ձերերից շարունակել են մեր մայրերը, մեր տատերը։ Սրբազան հայր հավատավոր ժողովուրդը հաճախ քահանայից լսում է կամ սարկավագներից. «Ընկալ Տեր եւ ողորմյա, կեցո շնորհյա եւ ողորմյա, կեցո Տեր եւ ողորմյա»։ Մենք ասում ենք «Ընկալ Տեր զաղաչանս մեր եւ կեցո մեզ»։ Խնդրում ենք Տեր Աստված, դու լսիր մեր աղաչանքները եւ փրկիր մեզ։ Մենք աղաչանք, աղոթք ունենք, սասասային խնդրում, խաղություն, բարի բնություն, առողջություն, հոգու հանգստություն, քրիստոնյա աշխարհին թագավորներին եկեղեցուն հաստատություն, անդադ ասում ենք, խնդրում ենք, դասեդաս երգում ենք ժամերության ժամանակ, մենք ասում ենք «Կեցո Տեր», այսինքն փրկիր, պահպանեք մեզ։ Մի բան ենք խնդրում, ասում ենք «Տեր ողորմյա», մեզ ողորմիր այս հարցում, ողորմիր, ողորմությունը տուր, ասում ենք «Շնորհյա», խնդրում ենք, որ այս շնորհքը տա, «Շնորհյա Տեր մեզ», խաղություն «Շնորհյա», առատություն բնության «Շնորհյա», քաղցրամ եղանակ «Շնորհյա» եւ այլն, կամ քրիստոնյա թագավորություններին, իշխանություններին հաստատություն, ամրություն, անսասանություն «Շնորհյա»։ Ասում ենք «Շնորհյա Տեր», ասում ենք «Ողորմյա մեզ», այսինքն ողորմիր մեր մեղքերին խաղություն տուր, որ ազատվենք մեղքերից։ Եվ առաջանալու զուգահեռ նման բարերը, նման արտահայտությունները ավելի են խտանում, ավելի են ստվարանում, եւ նման արտահայտություններից մեկն է «Արքես Աստված», այսինքն «Դեպի Աստված», եւ «Ունիմ քարքես Տեր Աստված», այսինքն «Ունեմ քեզ Տեր Աստված»։ Այո, այսինքն «Դեպի քեզ են ուղված մեր քայլերը, մեր մտքերը, մեր աղոթքները»։ Հավանաբար «Արքես Տեր Աստված», ոնց որ «Ալելույա», «Առ Աստված», մենք «Առ Աստված» ենք, «Ալելույա» Աստուն ենք դիմում ընդառաջ, «Արքես եմ գալիս, քեզ եմ խնդրում Տեր Աստված, եւ քեզ ունեմ Տեր Աստված, եւ քեզանով եմ որ կամ, քեզնից եմ խնդրում»։ Ասում ենք «Արժան եւ իրավ», «Արժան ստուգապես եւ իրավ»։ Ինչի մասին է խոսքը, ի՞նչն է արժանի կամ ի՞նչն է իրավացի։ Աստված ամեն ինչին արժանի է եւ ինքն է միայն իրավ, մենք ոչ։ Դե մենք երբեմն անիրավ ենք լինում, անօրեն ենք լինում, երբեմն կեղծավոր ենք լինում, սխալ ենք լինում։ Իսկ հնարավոր չի, որ ընկալենք այսպես Տեր Աստված արժանի արա մեզ քեզ, մեզ իրեն արժանի անելու եւ մեկ ասում ենք կեցո փրկեա ողորմ միա շնորհիա, նեմեզել արժանիերը այ այ այս բանի, բաղորդությանը մոտենալ, աղոտկանելում արժանի եւ իրավարա մեզ որ հիշում եք հինգտակարանից ցաղմոսի խոսքը կա, ուղիղարայի մեստեր, աղոտքս որպես խունկ առաջի քոտեր, ինչպես խունկը ուղիղա քեզ համար ճշմարիտ ամակուր հաճելի է, իմ աղոտներ ուղիղարա որ ներ ճշմարիտ եւ հաճելի լինի քեզ համար Տեր Աստծո, մենք ասում ենք արժանի երա որ սա մեր կողմից իրավ եւ արժանի լինի, սխալ աղոտ չլինի, ունթունելի աղոտ, ասում ենք Օֆսաննայի բարձունս Փարք բարձունքներում Օֆսաննան նույն փարքն է Փարքն է աշուշտ Օֆսաննայի բարձունս օրտություն բարձունքներում այսինքն երկնքում ամենա բարձունքներում որտեղ Աստված է այսինքն փարքը Աստծուն բարձունքներում Պետք է հիշենք որ երբ Քրիստոս մտավ Երուսաղեմ ժողովրդի դեմ որ ծաղիկներով շրջով դիմա այդ ժամանակ հանչեց այդ խոսքը Օֆսաննայի բարձունս մեկ էլ հիշեք իր ծննդյան ժամանակ մսուրում հրեշտակները որ երկում էին, էլի նույն հրեշտակների խոսքը ժողովրդը կրկնեց Օսաննայի բարձունս։ Եվ պատարագի ավարտին հաղորդությունից հետո քահանան նորից մեծահոգաբար դիմում է իր խոտին, իր հավատացյալ ժողովրդին, երթայքի խաղաղություն։ Մենք բոլոր առաջությունը այդպես ենք ավարտում։ Պատարագը ավարտում ենք, ժամերգությունը այդպես ենք ավարտում։ Մկրտության պսակի ծեսը ավարտում ենք, թաղում անում ենք բոլոր ժողովրդին արձակում ենք։ Եվ որ մի որևէ առողջություն ծես ավարտում հոգևորականը խաղությամբ պիտի արձակի։ Դա եկեղեցական կանոնը։ Բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների համար մենք Քրիստոսի օրինակին ենք հետևում եւ խաղությամբ ճանապարհ ենք դնում ժողովրդին։ Ավարտում ենք, բաց ենք թողում եւ մաղթում ենք խաղություն իրենց, որովհետեւ Քրիստոս ինչ է ասում մեզ. Ես եմ տալիս ձեզ իմ խաղաղությունը, ոչ թե այն խաղությունը, ես աշխարհն է տալիս։ Իմ ամենաճշմարիտ Աստվածային խաղությունն եմ մաղթում եւ տալիս եմ ես ձեզ։ Թե ամենագլխավոր եւ ամենաճշմարիտ խաղությունը Աստծունն է։ Դու Աստծուն կարող ես ճշմարիտ խաղություն գտնել։ Կարող է պատերազմ չլինի, կարող խաղություն չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ դա Աստվածային խաղություն, դա քաղաքական, ռազմավարական, դիվանագիտական, աշխարհիկ խաղություն ընդամենը, բայց ոչ թե հավիտենական եւ Աստվածային։ Սրբազան հայր, մեր շատ ունկնդիրներ հետաքրքրվում են, Պարքև Սրբազանը վերջերս եղել է Էջմիածնում, Մայրաթորում, մասնակցել է Գերագույն հոգևոր ժողովին եւ նրանք ուզում են տեղեկանալ, թե այս պահին ինչ է տեղի ունենում Մայրաթորում, արդյոք հանդարտվել են կրքերը, արդյոք բողոքի այդ գործընթացը կա, թե արդեն դադարել են պահանջել վեհապարի հրաժարականը եւ ինչպիսին է իրավիճակը։ Մի շաբաթ այնտեղ Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը ընթացավ։ Նաեւ քննության առնվեց այս հարցը, դա այնքան արդեն բաց հարց է։ Իհարկե առնվեց, պատմվեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել, ինչ ընթաց կա դա ունեցել։ Ասեմ ձեզ, որ այո, մի պահ, երբ որ սկսել էինք կարծեմ առաջին օրվա նիստը, մենք ճիշտ է չլսեցինք, բայց ասում են, որ Փարիզից դուրս մի 4 հոգի եկել էին, բարձրախոսով ինչ-որ մի քանի կոչ արեցին, մի քանի րոպե հետո հեռացան, դրսի աշխատողներն են լսել, բայց մենք չենք լսել դա, բայց լսել էինք, որ այդ խումբը կարող ամսի 4-ին պատարագին վեհապարի գաղակալության 17 տարի դարձին, փորձեին ներխուժեին Մայրաթոր, այս ասել արդեն նոյեմբերին, հա մի քանի օր առաջ պիտի գային խառնակեին, բայց չեկան, բարեբախտաբար ամեն ինչ սահուն հանդարտ անցավ, մեն այդ փորձն էր Փարիզից դուրս բարձրախոսով կոչեր ինչ-որ բաներ հնչել, մի 3-4 րոպե կարծեմ, ու այլևս էլ ես դրբան չեմ լսել, չեմ նկատել, չենք էլ արձանագրել առայժմ, Աստված տա խաղություն տվի։ Սրբազան հայր, եւ վերջին հարցը, այսօր հրեշտակապետած տոնն է, մի 2-3 նախադասությամբ տոնի խորհուրդը եւ ձեր մաղթանքը մեր ունկնդիրներին։ Աստված ամենասկզբում ստեղծեց երկինքը եւ երկնքի աշխարհը, հոգեոր աշխարհը հրեշտակներին։ 9 դասի հրեշտակն է ստեղծեց եւ այսօր մենք նշում ենք հրեշտակապետների ամենավերին դասի, ինչպես Միքայել, Գաբրիել, Ռաֆայել, Ուրիել, ամենակարևոր ղեկավար հրեշտակների տոնն է։ Այդ տոնի առիթով պատարակ է մատուցվում։ Հրեշտակներն են, որ երկնքում հանդիսանում են Աստծո զինյալ բանակը։ Եվ իրենց գլխավոր հրամանատարը Միքայել հրեշտակապետն է, որը միշտ որ նկարում են սուրը ձեռքին է լինում։ Գաբրիել հրեշտակապետը, որ ավետիս տվեց Աստվածածին, էլի հրեշտակապետը, նրա ձեռքին ծաղիկ է, որպես ավետաբեր։ Հրեշտակներ կան, որոնք ունեն վիճակ Աստծո падգամը փոխանցելու։ Հրեշտակը ես դասից մյուս դասին կամ հրեշտակները մարդկանց, դա падգամաբեր, падգամախոս, Գաբրիել հրեշտակապետ այդ падգամախոս բոլոր հրեշտակների ղեկավարն է։ Եվ ամեն մի հրեշտակ իր յուրահատուկ պաշտոնն ունի։ տարբեր տիպի ծեսերի, երկերի, կազմակերպչական, զանազան, զանազան պաշտոններ, ինչպես մենք երկրի վրա։ Եվ այսօր իհարկե մենք պատարակում ենք, նշում ենք իրենց տոնը, հարաբանում ենք եւ նաեւ խնդրում ենք բոլոր հրեշտակների, մանավանդ հրեշտակապետների բարեխոսությունը մեզ համար, որ իրենք իրենց հերթին ասում խնդրեն մեր ողորմության, մեր փրկության, խաղության համար, որտեղ իրենք ամենաառաջինն են կանգնած Աստծո մոտ։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան, խաղություն բոլորին։